mom sallallahu alayhi wa sallam di jëmmal xam xam mom sallallahu alayhi wa sallam cheikh al hajj malik ne alhamdu cient lillahi aji sax la ñeel bur bako yeyo te tuddu allah bil ijadi di bur ba nga xamne moy ab boromuk amal maana moy créateur bu mag bi moy ki nga xamne modi badi'u samawati wal ard moy ki nga xamne création moko def kenn fekk ko ci wet na ci mom yalla wal qidam bur bobu itam moy bil qidam modi ki nga xamne itam mo fi jekk lepp ak ñepp te dara jekk ko fi te mo fi mujj ñepp ak lepp donu len mu bintina bur bobu moy aji tebb ci suñu batay moy bur bi nga xamne mo ñuy tebb mo ñuy alimenter bi wujudil badri ci amu xewal gu tolne wer wi doomu adama jube ci kaw suuf dil qidami kay borom ngiit maana sallallahu alayhi wasallam mo mujje ñew waye mo jitu ñep mo mujje ñew waye mo gën ñep mo mujje ñew waye moy sangu ñep cheikh al hajj mali radiyallahu ta'ala anhu nek summa top bama santé ki yeyo cient ndax alhamdulillah modi bat bi nga xamne ci la yalla ubbe lepp lu mu bind ndax rotna ci sira rotna ci asar ne sayyiduna adamu abul bashar bako yalla de bind beten jëmam jëk mu nek banit mu defar formam ba mool ko ba teural ko commencé dawal ruh ci jëmmu adama dalé ko ca baram ba wala baram ya ruh gi di yek ndank ndank ba mu yexé ci jumbax ba ba mu tissolé dafa né alhamdoulillahi rabbil alamin motax ñu né baat bobo sañ ci aduna alhamdoulillahi rabbil alamin alhamdu cient lillahi ñel na kiko yeyo mom dongu te wette di bur be tuddu allah rabbil alamin bur bi nga xamne mo sak lepp lu be teggu ak lu be teggul lu suñu xam joti ak lu suñu xam joti wul alhamdulillahi batay modi bat bi nga xamne wa aljanna suñu deme ba duggu aljanna mom lañuy wax kenn ku nek jox sa morom loxo diko wax alhamdulillahi alladhi adhaba anna alhazan inna rabbana laghafurun shakur alladhi ahallana dara almuqamati min fadli alhamdu suñu yalla neena nit ñi sax suñu deme ba duggu aljanna ba kenn ku nek begeuti ci ne sama keru teranga ji duggu na ci kenn ku nek dana ne alhamdu cient lillahi ñel na saxna ñel yalla alladhi yalla mi nga xamne moy borom yermane biñu indi ci aljanna te ci yermane joju azhaba la waye azhaba la deme azhaba la dinde alhazan nyaqare ak tis tis ak khat khat anna walisnu buñu sori safara gisunu ko deguñu ko ci deug deug inna rabbana naka suñu borom la ghafurun njegalam gi notna bakaru jam ñep man na ci la cheikh al hajj abdul aziz waxna legi li ci cheikh al hajj malik wax ci yakashif ad da'i wal aswa wa atrari kon bok ñu xamne batu alhamdu lillahi mo sañ ci aduna modi moy bat bi nga xamne itam mo sañ ci aljanna ci suñ cey sogu dug waye wa akhiru da'wahum anil hamdu lillahi rabbil alamin دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين يلا نينا تحيتهم كاد نيو يو تيد يني جوخالانتي الك تي الجنه فيها تي الجنه مودي سلام باتوب سلام بيغا خامني موم لا يالا baaxé xétu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu diko waxanté ba ci suñu guddik tay gi ku gis sa mbokk ne ko assalamu alaykum mu ne wa alaykum assalam mu ne tahiyyatuhum sen nuyo gañu nuyonté ëlëk ci aljanna suñu tay dugg ba kenn ku nekk nak wara dem ci sa kër bop salamun muccuk yalla nekk lo fa sax nana alayna wa alaykum salam rek mu gatt ndax dugg nga ci ba paré yaangi ci bir salam woor na la né do to fi genn wa akhiru da'wahum lañuy mujj ñaan te jëkko nak ndokelante gañuy ndokelante an naka luy mbir te mbir alhamdu cent dal lillahi rabbil alamin motax tabarakallahu ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yalla baxe xetu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba wacce len ba wacce ci mom biñuy tuddé as-sab'ul mathani ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم ولقد آتيناك ديكن نيو لا يو صبروم ديكن نيو لا نون صبروم سبعا من المثاني تي مودي فاتحة الكتاب والقرآن اك القرآن العظيم بادي اجمك نخ مراتب الحمد ثلاثة الحمد لله رب العالمين حمد يستغرق كل ما يمكن أن يتصوره العبد من الأنعم التي لم يزل الله سبحانه وتعالى بفضل المنة والرحمة والجود يفيض به أو الآلاء والنعم يفيض إذن بها على البشرية منذ أن خلقوا إلى أن تطوى الأرض والسماوات سنة الحمد لله رب العالمين يو جامبي yow khalifa mbay mi ko wax wala mam alfasi ne alhamdulillah rabbil alamin wala yow soxna su bax si tok tabarakallah ngay ko meuna don ci julli nga ne alhamdulillah rabbil alamin ji jang fatiha wala nga jek jek rek ne alhamdulillah rabbil alamin mbollem ba yalla binde aduna ba legi mbollem lumu massa bind wutu nga ko sude alamul jamaat ci lo xamne du dundu du yengatu amul ruh wala mo xamne dafa nek alamul nabat lo xamne da fay dund waye amul ruh waye mi ngi dund di mag te modi li nga xamne moy ganchax gi wala muy alamul hayawan hayawan bi mi ngi dund amna ruh amna yet waye amul xel jur gi tabbi ba ci nit mi nga xamne modi mom lañu tudde al hayawanun natiq mom mi nga xamne dana yet amna ruh amna xel xel mo xamne ci la yalla ne waccio nak nit bima ko joxe xel inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura sone alhamdulillah rabbil alamin mbollem lu yalla massa bind ba ba aduna tukki wutu ngalen santal len suñu santo nit sa cent dig na ci sen biru cent ba ba aduna tukki koku martaba la dir ndir bi nga dir bi nga ndir si nga nek ci aduna di dundu yow nit mo xam da nga am fukki at commencé diko wax wala ñaar fukki at fekk majeur nga ba mu woor la ne yow mi ki la fi indi bayyi wala sa bop nga ne alhamdulillahi rrahmanir rahim alhamdu cent lir rahmani ñel na bur bi nga xamne moy xewal way maggi xewal ci aduna waaw ndax ñun ñep ci rahmanur rahim ci ar-rahman lañu nek ndax yalla su la fi indé bayilak sa bop nga tumu rank sa lepp taxaw kon bok koku benen cadre la nga né alhamdulillahi rahmani ñel na bur bi nga xamné yermandem gi ci la ma bindé yermandem gi ci la ma seppo yorel ma sama dund yorel ma sama cangay yorel ma sama nan yorel ma sama wër yorel ma sama lepp ba bam koy sopp mu jëlé ma fi kon koku benen degré la ci cient ñettelu cient gi al martabatu salisati min maratibil hamdi hiya alhamdu li maliki yawmiddin alhamdu li maliki yawmiddin hamdun yuqaddimuha al abdu aw hamdun yuqaddimuhu al abdu li yawmil jaza yadakhiruhu allah lahu yadakhiruhu allah lahu وسيجده عند ربه يوم يجد كل امرئ ما عمل حاضرا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا sone alhamdulillahi maliki yawmiddin waxuma cyant gi wessu waxuma cyant gi dir gi ngay dund ci aduna waye yaangi sant sax yalla cyant go xamne yegg go fa ne ko yalla mang koy dawal te modi cyant gi dencel mako yawmiddin tak ma sant lako modi bes bi nga xamne ci ngay atté jam ñep fay len seeni jëf maw do ne kon suma defé lol ba fa def suma salatu top ba lolou weye mucc ak xewal wa taslimun xewal gu and ak mucc ak jam yafuq bob dana getti yafuq bob dana fete kaw yafuq bob dana gëna tedd ala miskin ci gëttu misk warandin ak ciurayu rand ala dil fadl yalna nek ci borom ngeneel la te du kenn kudul sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam wal qadami ak borom tedd nga def wa alihi duma ko yamale fofu de cyant gogu julli gogu salatu wa salam bobu yalla bu mu dañi di dotti ko ala alihi ci ñoñam ay soxnam ay domam ay mbokam ay setem al muhtadin ñadi way juk ñadi way gindiku ci ndimbalal yalla ak namelul yalla يريد الله ليذهب عنكم الرجس آل البيت ويطهركم تطهيرا يلا نينا صوبنا مرك من لا نيه صوب ما تي سما صوب غو خامني صوب ناكو كيغا خامني موي سما ويتال دي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما تان وا كرم تان نيونم تان كيب كو اسكانو تي موم تي جور تي ديرت ديف لين نيو اي تانيف def len ñu di ñu sel cell te go xamne lama len ci yene wet na man dongu ci man ko waaw te mën dimbala cey tabbi yene je mat waye su fekkon ne ñoom dañ ko yene te sama ndimbal man mi len sak bind len wallu wu len ci li ñu bëgg ko nit du soti al khairati ñoñam yadi tanet al kurama ñadi way tedd al mu'tami siratil muftari ña nga xamne ñoo tek seen deggu ci deggu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ña nga xamne ñoo fi nekkon di roy sallallahu alayhi wasallam ci jikkom diko roy ci waxam diko roy ci jëfëm diko roy ci mepp mbiram wal qadami ñoy roy itam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci fu mu tegge tank ñu tek fa seen tank wa fi asma'ihi sallallahu alayhi wasallam dekk na ci ay turam mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mune ana al hashir ay alladhi yahshuru an-nas ala qadami ay athari man may ki nga xamne may pang nit ñi ci sama jeexit ñom ñi nga xamne bama tege sama tank suma tege ñu tek fama tegon sama tank fa lañuy tek seeni tank ëlëg ak sibirit nañu topon ci man nonu la leen di jitalé fang leen di duggal al janna maw done ma arada fek di deñu وما تنحب تفيق أكفيق دي جوي فيق دي سب الورقاء بدي الورقاء بتخ بنك تكو تقم من هدي لها دي جوي ويتلم أو ليلين خيسو بتيل دي قرب بي أي بتخ نك تكو دي جوي رك دي جوي رك أو كركتوب kurkutuk degna bi ci ngel ay pitax ci garab ap li ci moko keuf wa cheikh alhadji muhammadul hadi mi di joy kurkutuk so amul fathu nak do ca xam aw araf wajima ni muna yi bitax ñonu gem sel ciofel ak hadil soko momo so monon ray ko faf ma ara dar rahdu wal warqa amna len ci ñom ndax yitte yu len di xaar te barab yu ñu bayiko ñu war leena jeegal serigne babakar nak neena waye bare wuñu touti lañu na serigne bi neena suñ ko waxe nonu rek kenn ku nek far ko deplay rek jog dem ben yoon wa ndax neena ñeppam yitté waye dal tabarakallahu dawa'ir yep ñu ngi leen di sante di bekk ci seen téway di sante bu baaxa baax da'iratu rabi'atul adawiyya muy da'ira bi nga xamne soxna umul khair fi bu cheikh alhadji abdul aziz mo nek ci sen kanam ñu andak mom ñew sakko tedde ci guddigi waye begal itam ki ñu amul kudul mom ak ñun ñi tok di wax mu di cheikh alhadji abdul aziz mi fi bayiko legi ak njabotu cheikh alhadji malik gep kon bok tabarakallah da'ira rabi'at aladawiyya bobu ñu ngi leen di sante ni ñoo sante mbollem daaira yi nga xamne ñew nañu participer ci gamu gi ci sen teway di bi ci jitu di daairatu soxna umul khair si binti cheikh khalifa sayyid abubakar si di soxna umul khair bu son pap khalifa radiyallahu ta'ala anhu daairatul mabda wal aqida bala nek ci dakar te suñu jigen di presidente ba ajamam kandibas tabarakallah eliza tabarakallah ak goor ñek jigen ñom ñep ñew nañu dairatul nasr wa tamkin dairatul suada ja'alana allah min as-suada ñom itam ñew nañu dairatul ansar as-sunnatil muhammadiyya ñom itam ñew nañu dairatul birr wal ihsan federation bu kawlax dairatul al birr wal sabr wal ikha النصر دائرة النصر والإخاء دائرة الأتقياء بولوناس تبارك الله دائرة صفوة الأخيار الدائرة الأحمدية بو دكار أحمدية بو بكين دائرة صف نبي صف يونتبي صلى الله عليه وسلم تيو نانيو كوري كو بوكو سي نيوم دي بوروم خام خام تبارك الله ميغي تيو سي سونو بير تيرال تبارك الله تيدال غوديغو لول ندا خام خامم دي الحاج سالي وجا andak magam di suñu mag di khalifa babakar mbay mi tok ci suñu wet dairatu safiya dairatu mbour daira keur mbir ndaw dairatu jallo daira bu keur pati xewé dairatu fas jaksaw dairatu cité sotiba dairatu taawun wal ikha dairatu muhsinat dairatu ridwan fikin dakar daira bu fas bu cheikh alhadji malik si dairatu grand yof dairatul mutawakkilina bu tiaroy ñom ñep ñu ngi leen di sante di leen gëreum tabarakallahu di yewi soxna ci di bege lol teewayam ak suñu jigeen yu bax yi mu andal yalna yalla duggal leen ñom ñep ci ñaanu goor gi waaw duñ ci tofal sax di ñaan leneen li fi goor gi ñaan lepp dal yalna yalla duggal leen duggal ñu duggal sax ñi teewul ci biir ñaan gi واو من وانه نغا خامن لا كلوي مير تي مير موم شيخ الحاج مالك موي واخ دي وانه ضمير ضمير شان لا ماغ لين دي خمال من ماودو لي خيو با يالا نامي سو بامو نامي بام ني نامي سوس ولا بام ني ناري نامي بيند نين دوم ادم walla sax bamu naré bamu namé bind lepp lu mu bind wa innahu nakal yu mbir tay mbir événement bi gëna reuy ci événement yi xew ci cadreu bind ci cadreu création id arada waqtu wa nga xamé né namna allah suñu borom nashatana ak sos suñu walla nashatana ak bind suñu abana la jëlé abana la faccélé nuran nabiyyi leeruk yonentibi sallallahu alayhi wasallam al-alami ka nga xamne moy mandarga bi nga xamne moy mandarga ci amuk yalla moy mandarga ci nekuk yalla tabarakallahu suñu am serigne bi neena amagul ndigal hajj mustafa député maire di suñu mag di rakku serigne bi serigne babakar neena dal alhaji mustafa ñu sorombe di dem dal na ñepp jog dem neena serigne babakar neena may yegaat ci kaw ndax kat mom la jox na nga yegg ci kaw di neena alhaji mustafa mom ño bokku atté ci barab bi ño bokku atté itam ci guddigi tabarakallah daira rabi'atul adawiyya yalna turwi borom kontan nañu bu baakha baakha baax bege nañu teway bi bege nañu tanki mune wa innahu nakallu mbir taymit id arada ba nga xamene namna allah yalla nashatana ak sossuñu abana la jele abana la faccele nuran nabi leeruk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam al alami ki nga xamne moy mandar ga ci amuk yalla di mandar ga gi nga xamne ci lañuy tektalo ci malaul a'la ci lay malaake di gagantiko ci la awalim yep di jotey leer ci la awalim yep di jotey cieur yi nga xamne mom la len yalla di sedd bi barakati sallallahu alayhi wa sallam min nurihi mu joge ci leeram tabarakallahu abana min nurihi nuran nabil alamin nenañu masna jur ay ciow waye cheikh al khalifa radiyallahu ta'ala anhu ci xam xam ba waw geejju xam xam la won diko cheikh al hajj abdul aziz waxe cheikh al khalifa bahr al ilm cheikh al khalifa bahr al ilm wal hikam degna mo ci tontu tontu yu doy war lol yo xamne ñepp xamé nañu ci ne min gogule du tax yalla dara wañiku ci mom min tab'idiyya gogu min at-tab'idiyya nahwi yoko wax waye yalla xamul at-tab'idiyyatu yalla hu allah wa kullul kull al kull soko de deg yalla tax kon bok yalla su fekke ne mo sos kull ba'du mana joge ci kull ci kull kon bok al ba'diyatu manul facce ci yalla kon bok yalla li facce ci mom faccewul ci mom yalla li di joge ci mom jogewul ci mom ndaxit subhanahu wa ta'ala waxuma sax ci kadaru wahdatul wujud ndax amna ay philosophie ak ay soufiyanke ay nitu yalla yo xamne dem nañu bay wax wahdatul wujud ne dal dañuy far rek ne lepp lo tek beut rek moy yalla waye cheikh al hajj malik radiyallahu ta'ala ne man préféré wuma bobu tamuma bobu bima tamu modi wahdatul shuhud wahdatul shuhud maana luma gis duma ne moy yalla ndax yalla waccu ci li anna cheikh al hajj malik min alladhina yanfuna al hulul wal ittihad dara manul wacc ba dig ci bir yalla dara manul jaxasok yalla dig ci yalla wala yalla dig ci mom cheikh al hajj malik dafa ne kagn lepp luma gis dina ci gisse kattanu ki bindete modi yalla waw jam bi suma ko xole damay xamni gis na ko waye mangi gis ci gis gi makoy gis kattanu ki nga xamne moko sos te mod subhanahu wa ta'ala kon bok mom jeexit la ci kattanu ki bind kon bok jeexit ci kattanu ki bind jeexit bobu duna yalla dara dafa manke ci mom kon kay su fekkon na yalla lu joge ci mom di manke kon bok yalla jeexna bu yag ndax xol len li yalla bind yep ci ay nat ci nature bi li yalla bind yep ci ay creature kon bok yalla mom modi yalla lu joge ci mom daf ko yok way du ko wagnii وعن جابر بن عبد الله قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله تعالى قال يا جابر إن الله تعالى قد خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوري حديث بنا خبنا الشيخ الحاج مالك رضي الله تعالى عنه تلا تكتلو سيدة ووتي تلا وإنه إذ أراد الله نشأتنا أبانا من نوره نور النبي العالمي من سكنكو تي حديث بنا خبنا رتنا جابر صلوكو ابن عبد الله وكان من اجله الصحابه في صحابي غنون ماكلا بوك نانا داما توك اك يونت بي صلى الله عليه وسلم نيكو يا رسول الله ياو ناول يالا لي داما بغ nga wax ma lan la yalla jek bind bamu namme bind lan la jek bind nena يونت بي صلى الله عليه وسلم نيكو يا جابر مان كوي تونتو neko li yalla jekk bind ci li beut teggu ak li beut teggul te li beut teggu la epp fouf li beut teggu modi nuran nabiyika leeruk sa yonent bi di wax ak yow waye mang ko bind min nurihi jele ko ci leram yonent bi ne ko fajaala mom yalla mu def zalika nura gogale ler yaduru muy wondelu bil qudrati ci kattanu yalla haythu sha Allah fu sob yalla kattan nga jaarale fa ler ga te bobay yalla di def lolou biñuy tudde lawhu allahul mahfuz bi nga xamne ci la yalla bind lepp moy registre bu mag bi allahul mahfuz moy li nga xam moy allo juré ji nga xamne wala registre bi nga xamne ci la yalla bind lepp lepp lu mu nara bind ci la ko bind yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam neena ko bobu bindagul lawhu allo waje bindagul khalima bi nga xamne moy bind ci allo waje bindagul bobale jamono aljanna bindagul bobale jamono safara bindul bobale jamono malaka malaki bindagulen bindagul asaman bindagul suuf bindagul jant bi bindagul wer bi bindagul jinne bindagul nit sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam di wax ne bamou namme bind ba bind limu bind dafa jël leer gogale xaj ko ñenti xaj yenen tibi sallallahu alaihi wasallam neena xaj bu jekk ba ci le ñenti xaj bu len fatte xaju ñaarel ba ci le bind allu wa ji nga xamne ci la khalima ga wara daw di bind yalla di fa bind lepp lo xamne namelam jitu na aduna ci ne dana bind lamuy wara bind mu jël ñettelu xaj ba bind ci arash jël ñentelu xaj ba seddel ko ñenti xaj ñentelu xaj bobu mu seddel ñenti xaj ñenti xaj yo le xaj ba ca jëk mu bind ci ñi nga xamne ñoo yanu arash ñaarelu xaj ba mu bind ci al kursi ñettelu xaj ba mu bind ci mbole malaka yi ñentelu xaj ba mu seddelati ko partageati ko ñenti xaj xaj bu jëk ba mu bind ci asaman yi juroom ñaar xaju ñaarel ba mu bind ci suuf yi juroom ñaar ba ci suuf si ñuy dund ñun ñi di doom adama ci kaw suuf si nga xamne yalla daf ko teunk doté ko ci ay loi manana loi soko déggé moy ay nat yi nga xamne mom la yalla nat lepp lu mu bind inna kulli shay'in khalaqnahu bi qadar yalla néna azar nitako wax waye man ci sama walu bop sax war ngeen jang ci man méthode et d'organisation war ngeen jang ci man méthode ak organisation ndax lu ci nek rek dama ko nat ba tek ko fam wara teut ndax lu way yoyu ci la yalla sayto limu bind inna allaha yumsiku as-samawati wal arda an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahad min ba'di yalla neena waxu ci kaw suuf rek mu neex rek nga defena yow teen jant bi di la ñoralal li ngay bay jant bi ma tagat ko mu di la teub energie di la teub katan di la leralal ngay gis di la wowalal lu toy di la